У 50-х годах савецкія журналісты-міжнародники ад душы попрацавалі на ніве выкрыцця і ідэёвага абяшкоджання бугі-вугі, тымпавога амерыканскага танца. Яго з'яўленне журналісты і паэты той пары наўпрост звязывалі з агрэсіўнай палітыкай захаду. И когда буги-вуги идет на эстраде, танки движутся по автостраде, и когда для хозяев старается джаз, загудел истребитель кружась, а когда плясуны попадают в такт, это их атлантический пакт. Жарцу писал классик советской поэзии Павел Антокольский. Мне пощастило побачить буги-вуги у Витебском цирку Шапито. Было это в 1960 годе. Там два цирковые клоуны, один из них был жаночий спадницы, вычварались, как могли, под грукотливый американский музон, и глядачи от смеху сползали с кресла. Тем же годом стыляхи начали скакать еще один заходний, а тому идеологично шкодный танец – твист. Танец гэтый вымагаў мінімуму прасторы, і галоўным элементам ягоным было матлянне з боку ў бок з цятымі і прагнутымі каленямі. Апроч таго, дзяўчыны актыўна жэстыкулявалі указальнымі пальцамі, а таксама рабілі рухі, што мадэлявалі скіданне начной сарочкі. На агул танцавальная культура майго пакалення была на нулі. Мене асабіста ніхто танцам не вучыў, калі не лічыць, што ў піянецкім лагеры давялося танцаваць вальс дружбы. Зрэшты, это быў і не вальс, і нават не танец, а нейкая рухавая гульня з біццём у далоні, матлянням рук і паваротам на 180 градусаў. Гэта здаецца неверагодным, аднак партыйныя ідэолагі, якія на пачатку паспрабавалі брыгваздаць твіст да ганебнага слупа, нечакана ціхлі. Больш за тое твіст пачалі скакаць героі савецкіх кінафільмаў. Апагеем разгулу заходняй танцкультуры сталася каўказская палонніца, дзе гэты танец дэманстравалі Яўген Маргунов, Фрунзік Макартачан і нарэшце Наталя Варлей. Правда, демонструвати його дозволялося не під зонги короля твісту Чабі Чекера, а під музику Арно Бабаджаняна та інших совєтських композиторів. Ну а моя молодость пройшла під мірний тупот шейку. У гэтым танцы, принамсі у нашай інтэрпрэтацыі, ніякіх усвядомленых рухаў і структурных канонаў не існавала. Кожны вытоптываў квадратны метр танцпляцоўкі, падпарадкоўваючыся дынамічнаму рытму. Хтосьці, не раўнуючы, як смаргонскі мядзведзь, пераступаў з нагі на нагу, іншы актыўна біў па баках сагнутымі локцямі, хтосьці круціў паветры рукой, імітуючы кручэнне місарэскі. Былі і такія, што імпэтна тузалі ў такт музыкі кудлатымі галовамі. Такіх выводзілі з пляцоўкі. На пачатку 70-х трэсці на танцах кудлымі было тое ж самае, што пры канцы 50-х скакаць бугі-вугі.